Battle

Thank you. 그래도 그러네. 만족하죠. 흥분됐어? 흥분됐어. 현대차는 벌써 떨어지고, 공부에서 말할 수 있는 사람이 먼저 잘할 텐데, 옥수수 없어. 또, 힘이 될 텐데, 말. 다리 Okay. 모든 데다 난 다 못 이겨. 절대 없으냐 모두 혼란. 자, 되지. 벗은 저도 누구들 벗은 받침으로 하였다. 나는 벗은 자라 볼게 없어. сүүлийн төрөл хэлдэггүй юм шүү дээ. Данжин Баатар нь яа бий? Манай мэдсэн хэрэг хата Данжин Баа. Бүр өдөөд их тоо гоон гоо. Баатар юм. Манай мэнгэд хам мэдээр гэж. Нөө ерөө төв манай ерөө. Ротод анхтай байгаад байдгийг. Гэж. Отны эхэн зүйн ирүүл гарын ирүүл тодорхой. Үнний төлөвтэй энэ үүдэ бодлоо хоёроо эдгэн хайр үгнээ энэ яраас батарсан. Харин миний хөгжмөдө хүүгийн үйдээ дээрэн тарсахгүй. Мөчихгүй. Нар батар тэтэр чапагын ябан байх юм дээ. 하면 하냐고. 잠시 탔어. 땅을 굳히고 있어. 내 바스터 왕은 바이디 청소생 가르쳐 청각대로의 그이부들과 우리가 하던 아르트는 우후도 없이 나만 내키지 너스 외계는 내스도 버릇지 너스한 아픈 몽고초 각기 노 다르든 사리 자는 안서바닥 너스 아치가 고스테바닥 너스 아르트란 나의 버스톨 아드타스를 같이 고스톨 부자다 Orgun kumun Pengdil bostoğa Patik bostoğa Rasim gen don katir borsoy Sattım gizli Alçıp gizli Thank you. 사라지고 움직였어. 살짝 없어요. 다 가져갔어. 그 사람은 그대로 나가봤어. 아, 그게 그때 저희 안부신가요? 우리 어머니가 없이 나한테 Ингэн тоон би аахгүй. Нэг тэнх өгсөнгүй. Тоон би наараа багтсан. Хайдгүй аян дэг. Яруу нэг төгөрөв. Оурмын хараат төгөлд хараамэ. Манга бараад ингэн. Өнөөдөр миний эхний студид өгөр өгөрлөө. Эхнийхэн бичгтэй ярилцлагатай дэндэд хөтлөх юмараа хэмэг альма тэяг. Ирэх шинэ багц байна. Дараагийн өдрүүдээр дахин давхцай. Баярлалаа.